الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ. سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور 35 آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تو مکمل ہو گیا ہے, اور یہ جو 35ویں پوری آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی جو مثال بیان فرمائی اس کی تشریح ابھی باقی تھی, اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی, مطلب یہاں پہ نور سے واقعی وہ نور الہی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ استعارہ ہے, اور بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں جیسے کہ مفسرین نے کلام فرمایا. لہٰذا جو کچھ اقوال ہیں صحابہ کرام وغیرہ کے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو پہلے دیکھیں, یہ فرمایا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اور پھر فرمایا تھا کہ اس کے نور کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو, طاق سے مراد جیسے دیوار کے اندر جو ایک خانہ جیسا بنا دیتے ہیں اس کو طاق کہتے ہیں, طاق ہو, اس میں ایک چراغ ہو, وہ چراغ ایک فانوس میں ہو, اور وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے موتی سا, بہت یعنی چمکتا ہوا ستارہ کی طرح ہے, اور وہ زیتون کے تیل سے روشن ہے, اور ایسی روشنی اس کی کہ نہ صرف مشرق کی طرف نہ صرف مغرب کی طرف بلکہ چاروں طرف اس کی روشنی پہنچ سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ یہ تیل ایک دم جل جائے اور تمام اس کا چاروں طرف جو طاق ہے اور فانوس سے سب کا سب روشن ہو جائے. پھر فرمایا کہ نور علی نور, یہ نور پر نور ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نور کی راہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جسے وہ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان فرماتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مثال ہے. لہذا اس میں اقوال یہ ہیں کہ بہت سے قول ہیں, ایک یہ ہے کہ نور سے مراد ہدایت ہے, اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے حد واضح ہے, بالکل واضح, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی شک نہیں, کسی طرف سے کوئی تشنگی نہیں ہے, بالکل واضح اللہ کی ہدایت ہے کہ عالم محسوسات میں, یعنی اگر ہم اطراف میں دیکھیں جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, اس عالم میں اگر اس نور کی اور ہدایت کی مثال جاننے کی کوشش کریں تو اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے کہ جس میں صاف شفاف فانوس ہو, اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور صاف ستھرے زیتون کے تیل سے روشن ہو کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہوتی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اس تمثیل سے مراد, یہاں جو نور فرمایا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کیجئے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بیان فرمائی ہے, اور پھر وضاحت کرنا شروع فرمائی کہ یہاں جو روشن دان یعنی طاق جو بیان فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہے, اور فانوس نبی کریم کے قلب مبارکہ کو قرار دیا ہے, اور چراغ نبوت یعنی جو اندر چراغ ہے وہ مراد چراغ نبوت ہے, اور یہ شجر نبوت سے روشن ہے, جو زیتون کا شجر بیان فرمایا اس سے مراد شجر نبوت ہے, اس سے یہ روشن ہے, اور اس نور محمدی کی روشنی اس مرتبہ کمال پر ہے, مرتبہ کمال ظہور پر ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا نور ہے یہ اتنا واضح ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں تب بھی مخلوق پر ظاہر ہو جائے, آپ کے اخلاق کریمانہ سے, آپ کی عادات و اطوار سے, آپ سے ظہور پذیر ہونے والے معجزات ایسے ہیں کہ آپ زبان سے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کریں تو یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ یہ ایک عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, اور ان سے جن چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ یقیناً ایک نبی سے ہی ہو سکتا ہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہے, یہ ایک اور قول آیا, اور فانوس سے مراد قلب اطہر ہے, اور چراغ وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی نہ یہودی نہ عیسائی, ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے. اب وہ شجرہ مبارکہ کیا ہے؟ آپ کے قول کے مطابق وہ شجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, کہ ان کا فیض جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہا ہے، اور نور قلب ابراہیم پر نور محمدی، یہ نور علی نور ہے کہ ایک وہاں سے نور، ایک نبی کریم کے فیض نبوت کا نور، یہ نور پر نور ہو گیا، اس کو اللہ نے نور علی نور بیان فرمایا. اور محمد بن کعب قرازی ان کا قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ روشن دان و فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس سے مرادی ہیں، اور چراغ جو بیان فرمایا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اکثر انبیاء علیہ السلام آپ کی نسل سے ہیں. اور مشرقی اور غربی نہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ کیونکہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف. قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات نزول وحی سے قبل ہی خلق پر ظاہر ہو جائیں، جیسے کہ ہوا کہ 40 سال کے اندر آپ نے ایسا کردار کر کے دکھایا، شروع کے 40 سال ایسا کردار آپ کا نمایاں رہا کہ کفار حیران ہوتے تھے کہ وہ ان عادات کو اختیار استقامت کے ساتھ اختیار کرنے سے عاجز تھے، اور 40 سال تک نبی کریم نے اس عمل کو دکھایا. اور یہ فرماتے ہیں کہ نور پر نور یہ ہے کہ آپ نسل نبی سے ایک نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ نسل سے ہیں، وہ بھی نسل نبی نور، پھر یہ بھی نور، نور پر نور، اور نور محمدی ہے نور ابراہیم پر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، تو یہ چند قول ہیں کہ یہاں پر یا تو مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کو سمجھایا گیا کہ جیسے ایک طاق ہو، طاق میں ایک فانوس، فانوس میں ایک چراغ، اب اس چراغ کو اگر آپ جلا دیں تو چاروں طرف اس کی روشنی پہنچے گی اور پوری طاق روشن ہو جائے گی اور کوئی مقام اندھیرے کا نہیں رہے گا. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اتنی واضح ہے کہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مقام اندھیرے کا نہیں ہے، گمراہی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ کوشش کرے. اتنی واضح ہدایت ہے. اور یا اس سے مراد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، تو پھر آپ کے قلب انور، یعنی جتنی چیزیں بیان ہوئیں ان چیزوں کی پھر تمثیل آپ کے قلب انور سے، آپ کے فیض نبوت سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو فیض نبوت آپ تک پہنچا، وہ چیزیں مراد لے لی جائیں، تو ان آیات کی تفسیر بالکل واضح ہو سکتی ہے. آگے شاید فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی مساجد مراد ہیں، کہ وہ گھر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بلند کرنے کی اجازت دی ہے، و یذکر فیہا اسمہ، اور ان میں اللہ تعالی کا نام لیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام. یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو بلند کرنے کا حکم دیا. بلند کرنے سے مراد اونچی عمارتیں بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کو واضح کرنا، اچھے انداز سے رکھنا، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی صبح اور شام تسبیحات بیان کی جاتی ہیں. رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارتن، کہ جنہیں ان کی تجارت غافل نہیں کرتی ہے، ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا کرتی ہے، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں رکھتی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل پلٹ جائیں گے، الٹ جائیں گے، والابصار، اور آنکھیں. تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو مسجد کے اوصاف بیان فرمائے کہ مسجد وہ مقام ہے جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا، اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، صبح و شام تسبیحات بیان ہوتی ہیں، اور پھر ان میں جو نمازی حضرات جاتے ہیں باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے اور ان کی مدح فرمائی، گویا کہ جو اپنے کام کو ختم کر کے دکانوں کو بند کر کے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور اتنے خوش قسمت وہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں قرآن میں بطور مدح ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے کہ اذان شروع ہو گئی، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جلدی جلدی لوگوں نے اپنی دکانیں بند کیں اور سب کے سب مسجد کی طرف چلے گئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ انہی جیسے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، کاش ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہو جائے کہ جیسی اذان ہو تو ساری دکانیں بند ہو کے سب مسجد کے اندر آ جائیں، نماز پڑھیں اور پھر جا کے اپنی دکانیں کھولیں، جیسے کہ مطلب حرم وغیرہ کے اندر تو ابھی بھی ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ جیسی اذان ہوتی ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد پھر جا کے اپنے دکانیں کھولتے ہیں، تو وہاں پہ برکت کا عالم بھی آپ دیکھیے کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کی عادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور چند چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسے مرد کہ جنہیں ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوئے، اور جنہیں ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل کر دے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کر دے، تو پھر وہ برعکس معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ایسے بندوں کو ناپسندیدہ رکھے گا۔ اور اگر ہم غور کر لیں تو ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو انہی ناپسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہاں تو مقولہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں، اتنا دکان میں رش ہوتا ہے، اتنے میں یہ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، ہم کیسے سب کچھ چھوڑ کر مسجد کے اندر جائیں۔ تو ٹھیک ہے، آج اگر یہ چیز دشوار محسوس ہو رہی ہے، آج جانا گراں گزر رہا ہے، تو پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، پھر یہ دکان کیسے چلے گی، پھر ہم وہاں قبر میں جا کے جب پچھتائیں گے اور افسوس ہوگا کہ کاش اب مجھے موقع مل جائے تو دکان بند کرنا دور کی بات، دکان ختم ہی کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، تو پھر یہ پچھتانا، یہ ارادے کرنا، اس قسم کے قصد کا اظہار کرنا پھر ہمارے لیے کوئی نافع نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمت کرنی ہوگی، اللہ کی ڈیوٹی پہلے ہے، مخلوق کی ڈیوٹی بعد میں ہے، اپنا نفع دنیاوی نفع یہ بعد میں ہوگا، اخروی نفع کو ہمیں فوقیت دینی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ جیسے اذان ہوئی تو وہ جا کے دکان بند کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا مطلب کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ کم از کم وہ کوتاہی کا شکار نہ ہو، مثلا دکان کھلی ہے، کسی کو کہہ گئے بھائی ذرا دیکھنا، میں 5 منٹ میں آیا، گئے نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ بند کرنا ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان فرمایا کہ ایسے مرد کہ جنہیں ان کا سودا، خرید و فروخت وغیرہ یہ نماز قائم کرنے سے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دکان بند کرنا ہی لازم ہے، لیکن اگر یہ رواج قائم ہو جائے کہ جیسی اذان ہو ساری دکانیں بند ہوں، جلدی سے جا کر نمازیں پڑھیں، پھر واپس آ کر پھر اپنی دکانیں کھولیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اس میں انشاءاللہ برکت محسوس ہوگی۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، دکان بند نہ کریں کسی مجبوری کی بنا پر، چوری چکاری کا اندیشہ جیسے ہمارے یہاں ہے، قوانین اتنا سخت تو نہیں ہے، تو اس لیے اگر کم از کم یہ کر لیں کہ ہم نماز قضا نہ کریں، جماعت ترک نہ کریں، جا کے نماز پڑھ کے جماعت ادا کر کے اور تیزی کے ساتھ اپنی دکان میں آ جائیں، تو اس میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی خوش ہوگا۔ اور ان کی ایک مزید صفت یہ بیان فرمائے کہ یہ خوفون یومن تتقلب فیہ القلوب، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹ جائیں گے۔ تو دل الٹ جانے کا ایک مفہوم تو ظاہری مفہوم بیان کیا کہ اتنا خوف ہوگا کہ قلب دھڑکے گا تیزی کے ساتھ، تو آ کے یہاں گلے تک پہنچ جائے گا، اتنا تیزی کے ساتھ وہ دھڑک رہا ہوگا اور عجیب و غریب حالت ہوگی۔ اور یا دل کے بدل جانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کفار کے دل بدل جائیں گے، مطلب یہ کہ پہلے وہ گمراہی میں تھے، وہاں جا کے جب یہ تمام معاملہ دیکھیں گے تو ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ تمام جو نبیوں نے ہمیں خبریں دی تھیں حق تھیں، سچ تھیں، تو اس وقت ان کے قلب پلٹ جائیں گے، بدل جائیں گے، پہلے وہ گمراہی میں تھے پھر بالکل ہدایت کو حاصل کر لیں گے، لیکن اس وقت کی حاصل شدہ ہدایت ان کے لیے نافع نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے مزید حسرت و پچھتاوے میں اضافے کا سبب بنے گی کہ ان کو افسوس ہوگا کہ کاش یہ بات ہم دنیا میں جان لیتے، مان لیتے، تو آج ہم بھی نجات یافتہ ہوتے، ہم نے بات کو تسلیم نہیں کیا تو اب تسلیم کرنا ہمارے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے۔ تو یا یہ مراد ہے، لیکن مراد قیامت ہی ہے۔ اسی طرح آنکھیں الٹ جائیں گی، پلٹ جائیں گی، وہ یا تو خوف کی وجہ سے ہوں گی کہ ہر ایک اس طرح اوپر دیکھ رہا ہوگا اور وہ اپنے حساب کے انتظار میں ہوگا، اور یا مراد یہ ہے کہ اس کو جب حقیقی چیز نظر آ جائے گی، جنت نظر آئے گی، دوزخ نظر آئے گی، تو پھر آنکھیں پلٹیں گی، یعنی پہلے وہ ہدایت کو دیکھنے سے آ رہی تھیں، گریز کر رہی تھیں، اور اب بالکل وہ دیکھنے کے بعد ہدایت حاصل کر لیں گی، حق چیز کو دیکھ لیں گی اپنی آنکھوں سے، تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ قلبی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ تو یہ مرد یعنی گویا کہ جو نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، یہ اخروی دن سے گھبراتے ہیں، قیامت کے دن سے گھبراتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اعمال میں کمی ہے، عقائد میں خرابی ہے، عقیدے بھی درست، اعمال بھی کثرت سے کرتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مغفور ہیں، آپ کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں، آپ بلا مبالغہ اربوں کھربوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنیں گے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، قیامت کے احوال پر مشتمل جب آیات پڑھتے تھے تو آپ خوف زدہ نظر آتے تھے، اگر آندھی طوفان آ جاتا تھا تو پچھلی قوموں کے عذابات کو یاد کر کے آپ کی بے قراری بڑھ جایا کرتی تھی، اتنا خوف۔ اور یہی آپ کی عادات کریمہ کو دیکھ کر صحابہ کرام میں خوف کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو یقیناً جنتی صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے آپ کا نام لے کر آپ کو جنت کی بشارت دی، یہ جب کوئی عذاب پر مشتمل آیت سن لیا کرتے تھے تو بعض وقت بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک اونٹ پہ سوار جا رہے تھے، کسی نے ایک عذاب کی آیت پڑھ دی تو مروی ہے کہ آپ بے ہوش ہو کے اونٹ سے زمین پر گر گئے، اور آپ کو اٹھا کے لے کر آئے تو ایک مہینے تک آپ بیمار رہے تھے، بستر سے نہیں اٹھ سکے، اتنا یعنی دل نے اثر قبول کیا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہوتے ہیں کہ یہ نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی بے نیازی کا خوف ہوتا ہے۔ اور ایک ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ ہر طرح کی غفلت، زبان کی بے احتیاطی، نظر کی بے احتیاطی، مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے رات دن منصوبے، دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے جلنا کڑنا، ہر قسم کا غلط کام کرنے کے باوجود ہم بالکل بے خوف ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے خوفی ہم پر طاری ہے تو ہم اچھی صفات سے ابھی تک محروم ہیں، ہمیں تکلف کر کے، محنت کر کے ان اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔